Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. 20 lat temu ukazał się ich debiutancki album, a w tym roku wydali już 6. płytę zatytułowaną Hero. Po jej wysłuchaniu można powiedzieć, polski art rock ma się znakomicie. A jeden z najwybitniejszych przedstawicieli tego gatunku zagra w niedzielę w Trójce. Transmisja koncertu zespołu Amarok na naszej antenie w niedzielę od 19:05. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Do usłyszenia i zobaczenia. Michał Kirmuć. Autopromocja. Nocne żądze. Take my hand, you're not alone. It's okay to be down, let your feelings show. Don't give up, calm your thoughts. Step by step, take a break and deep breath will come up on top. It's not easy, but I can take control. Life resists me, search deep inside, there's always hope. Track, let's improve and do connect. We need you and we're here to help. I know it's dark, but time that's in your heart. It's not easy, but I can take control. Life resists me, but I believe deep in my core. I'm gonna be okay, I am secure and safe. Renata Szewczak, Marek Pawłukiewicz, sama żonda, witamy. No i będzie godzina z polską muzyką. Zaczęliśmy od utworu po angielsku, ale reszta już będzie całkowicie po naszemu, po polsku. Filip Mizia przed momentem, a teraz troszkę wspomnień. Na przykład zespół Zio. Trójka. Program trzeci. Nie będę ukrywał, że zespół Zio troszkę mi zawdzięcza, bo pierwsza płyta to był mój pomysł, kto może być wydawcą tego krążka. No i było to wydawnictwo Polskiego Radia i Telewizji, czyli Wifon. No i udało mi się przez różne znajomości nakłonić wydawcę, żeby ten krążek wydał. No i to był Piękny przebój. Czy Panie Prezydencie, czy Idziemy Wytrwale, czy Graffiti. Pamiętam koncert w Jarocinie, kiedy zespół wystąpił i publiczność oszalała. Trójka. Program trzeci. Pistola B50. Trójce Grupa Proletariat z różnych okresów swojej działalności. No i nie ukrywam, że pamiętam, jak kręciliśmy dla programu Luz teledysk do piosenki Pokój z kulą w głowie. No, zespół był w klatce i wszystko wyglądało świetnie, absolutnie. No to może teraz chwila wspomnień z zespołem Manam. Trójka. Program trzeci. Słodkie winogrona, ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostrości, dobrze mi, jak dobrze mi. Cykady na cyklanach, cykady na cyklanach. W nocy gwiazdy spadają, widzę jej motyli. Stopy mam tak, a cię gorące, gorące w ustach słońce. Jem słodkie, słodkie winogrona, ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostro lśni, dobrze mi, jak dobrze mi.

chwila wspomnień wraz z zespołem Madame. No i może, skoro jesteśmy w latach 80., no to może Armia by zagrała? Trójka. Program trzeci. Raz, bo tobie wiatr, od

Filip Mizia był na początek, będzie również na koniec. Jego jeden z pierwszych utworów, czyli Pije do lustra. Filip, który jest absolutnie moim zdaniem genialnym twórcą i wartym zainteresowania państwa, więc proszę sięgnąć do internetu i poszukać sobie ich, jego utworów. Renata Szewczak, Marek Pawłukiewicz, Tomasz Żonda, dziękuję bardzo. Nocne Żądze w Trójce były. No i Filip Mizia na koniec. Trójka. Program trzeci. Puste szklanki, puste krzesła, znów piję do lustra. Ile jeszcze mi potrzeba, żeby zamknąć usta? Wymierzony prosto w skroń, ciągnij za spust pal. Za mym oknem klucz od fruwa, z drugiej strony pustka. Słowo się rzekło, lecz tylko w mojej wyobraźni. Gorzki smak rzeczywistości, centrum mojej jaźni. Chcesz? Na łeb właśnie z kpiną zawsze raźniej. Znów moje pięć minut, matko moich zmartwień. Niczym tanie wino, zawsze pod dostatkiem. Trzeci łyk celibat, czujesz mętną siarkę. Tylko jedno piwo, więcej mi nie wolno. Wystarczy do domu, Boże, czuję wolność. Ze mną się nie napijesz, zielona mogę golność. Znowu bez jest weekend, spany skupna siostra. Bóg jak Bóg wykupił mnie z marazmu, bym porzucił zmartwienia, doświadczył gwiazd blasku. Znów pozytywny nastrój zaoferuję państwu. Skończył chorążyga, skupię tylko klasku. Piję, bo potrafię, piję, bo to lubię. Sens wszystkiego gubię, nie wiem o czym mówię. Moja deska ratunku, mój kompleks Bonaparte jest tego warty, gdyż oczyszcza moje kartę. Piję, bo potrafię, piję, bo to lubię. Sens wszystkiego gubię, nie wiem o czym mówię. Moja deska ratunku, mój kompleks Bonaparte. Drugi dzień najcięższy, wyrzut z sumienia, wyrzut, że nic nie ma, wyrzut, czy taka potrzeba, gdy nic nie posiadam, łatwiej dalej pić, bo po co mi żyć, walczyć i bezmyślnie się tliźni, chwilizm jest mi zbędny, ja przecież nie istnieję, nie wiem i się nie śmieję, nie śpię i szaleję, po co na siłę dawać czemukolwiek jakiś sens, która wymysł ludzki nasz roszczeniowy gęs. To tylko jedno piwo, więcej mi nie wolno, wystarczy do domu, Boże, czuję wolność, ze mną się nie napijesz, zielona mogę golność. Znowu jest weekend, Bóg jak Bóg wykupił mnie z marazmu, bym porzucił zmartwienia, doświadczył gwiazd blasku. Znów pozytywny nastrój zaoferuję państwu. Skończ chorążygać, skupię tylko klasku. Piję, bo potrafię, piję, bo to lubię. Sens wszystkiego gubię, nie wiem o czym mówię. Moja deska ratunku, mój kompleks Bonaparte jest tego warty, gdyż oczyszcza moje karty. Piję, bo potrafię, piję, bo to lubię. Sens wszystkiego gubię, nie wiem o czym mówię. Moja deska ratunku, mój kompleks Bonaparte. Piję, bo potrafię, piję, bo to lubię. Sens wszystkiego gubię, nie wiem o czym mówię. Moja deska ratunku, mój kompleks Bonaparte jest tego warty, gdyż oczyszcza moją. Piję, bo potrafię, piję, bo to lubię. Sens wszystkiego gubię, nie wiem o czym mówię. Moja deska ratunku.